Denizin dibinden açem demir denevler, ak gerdanın altında da çiftedir benler. O gınalı parmaklarda o beyaz eller, yolcuyu yolundan eyleyen diller. Ovalara duman çökmüş, göremedin mi? Agız kendi saçını öremedin mi? Dalga dalga dalga dalga dalgalanıyor. Kaç ayı görenler aman sevdalanıyor. Arvalının önünde de pınarlar parlar. Paçem çıkmış pencereye, ay gibi parlar. Ben açayı yitirdim de dumanlı dağlar. Gözlerimin pınarları durmadan çalar. Alçaklara karlar yağmış, yükseklere buz. Gel seninle gezelim ince belli. Onun onun onun onun onun onuna ben de yandım haç senin.